śpiewał. Przejmuję antenę i będę grał te rzeczy, które mnie inspirują. Po prostu słuchajcie radiowej Tulki. Rezydencja Czesława Mozilla. Już dziś od 14 do 16. Autopromocja. Program Trzeci Polskich Radia, niedziela, 31 sierpnia, minęła 6. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serii Trójki. Iga Świątek będzie walczyć o ćwierćfinał US Open. W walce o 1/8 finału pokonała Rosjanka Annę Kalińską. Prokuratura nie potwierdza na razie autentyczności nagrań niebezpiecznej sytuacji podczas treningów przed pokazami airshow. Do Holandii przyjechali rudowłosi z 80 krajów. Za chwilę o ich corocznym święcie. Iga Świątek w 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open, rozstawiona z numerem 2 polska tenisistka, wygrała z Rosjanką Anną Kalińską 7-6, 6-4. Spotkanie na kortach w Nowym Jorku trwało 2 godziny i 56 minut. Kolejną rywalką 24-letniej Polki będzie Rosjanka Jekaterina Aleksandrowa. Z turniejem pożegnała się Magdalena Fręch, która przegrała z Amerykanką Coco Gauff 3-6, 1-6. Trzecia runda US Open, więc ogromny sukces, stabilna forma, myślę, że to jest wynik na miarę rankingu, może nie do końca oczekiwań, bo wiadomo, że zawsze liczy się na więcej. Moim zdaniem bardzo dobry sezon. Mówi o grze Magdaleny Fręch trener tenisa Michał Gawłowski. Spotkanie Igi Świątek w poniedziałek. Nasza tenisistka wygrała już US Open w 2022 roku. Śledczy zakończyli oględziny pasa startowego lotniska w Radomiu, gdzie doszło do katastrofy myśliwca F-16, poinformowała prokuratura. O tym, kiedy może zostać dopuszczony do użytku, zdecydują władze portu. Prokuratura na razie nie potwierdza autentyczności nagrań niebezpiecznej sytuacji, którą ujawniły media. Myśliwiec, którym leciał major Maciej Slap, krakowian, był bardzo blisko samolotu szkolno-bojowego FA-50. Opublikowane nagrania sugerują, że podczas ćwiczeń przed airshow kontroler ruchu lotniczego pomylił maszyny i przekazywał błędne informacje pilotom. W rezultacie dwa samoloty miały znaleźć się niebezpiecznie blisko siebie. Na razie nie wiadomo jednak, czy nagrania są autentyczne, mówi rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skipa. Czy są to nagrania prawdziwe, czy też wytworzone przez sztuczną inteligencję? Czy jeśli są prawdziwe, to czy dotyczą tego lotu, który zakończył się tragicznie, czy też innego lotu? W związku z katastrofą samolotu F-16 zaplanowane na ten weekend pokazy lotnicze zostały odwołane. Władze lotniska w Radomiu informują, że będzie ono zamknięte co najmniej do 2 września. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Polska będzie kluczowym elementem gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, mówił po spotkaniu unijnych ministrów spraw zagranicznych w Kopenhadze szef polskiej dyplomacji. Radosław Sikorski zapowiedział, że będziemy zabezpieczać logistykę europejskich wojsk, które zostaną wysłane na Ukrainę po zakończeniu walk. Przerzucenie takich sił z zachodniej Europy do Ukrainy to jest potężna operacja, wymagająca też zabezpieczenia. Mamy dosłownie za kilkanaście dni potężne manewry zapad na terenie Białorusi. Więc terytorium Polski i hub logistyczny dla Ukrainy musi być osłaniany i broniony na naszym własnym terytorium. I to jest to najlepsze, co możemy dla Sojuszu Północnoatlantyckiego i dla tej operacji zrobić. O unijnym bezpieczeństwie i obronności na granicy polsko-białoruskiej będą dziś rozmawiać przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i premier Donald Tusk. Spotkanie rozpocznie się przed 10:00 w podlaskim oddziale Straży Granicznej w Krynkach. Tilburg w Holandii w ten weekend mieni się czerwienią. Rudowłosi z 80 krajów celebrują płomienny kolor włosów. Twórca imprezy Bart Rauwenhorst opowiedział naszej korespondentce Katarzynie van Rooyen historię tego wydarzenia. Witajcie w Tilburgu, na największym na świecie festiwalu rudowłosych. W programie są koncerty, warsztaty artystyczne czy bieg na wysokich obcasach w centrum miasta, a wszystko to po to, aby osoby o płomiennych włosach, które na co dzień czują się inne, wreszcie poczuły się rodziną. Na temat rudych krąży wiele negatywnych stereotypów, powiedział mi twórca festiwalu. Bart Rauwenhorst jest malarzem. 20 lat temu zainspirowany obrazami Gustawa Klimta chciał namalować portret rudej kobiety. Na casting zgłosiło się 150 modelek. Wszystkie zaprosił na spotkanie i tak narodził urodził się festiwal. Malarz opowiadał mi o swojej fascynacji rudymi włosami. Rudzi mają uderzający kolor włosów i jasną skórę. Kombinacja jest niesamowita, można ją rozpoznać z daleka. Mają też inne charaktery, są bardziej asertywni. Aby wziąć udział w festiwalu, nie trzeba być rudym. Wymaga tego jedynie zdjęcie grupowe robione na koniec imprezy. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. Klimat. Jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra, tylko 6% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. W lasach w części regionów występuje zagrożenie pożarowe. W większości miejsc jest ono małe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed burzami. W województwach małopolskim i śląskim na metr kwadratowy może spaść 60 litrów deszczu. Możliwy jest grad. Prędkość wiatru w porywach może dochodzić do 70 km na godzinę. Poza tym w niektórych regionach będzie przelotnie padać, a na termometrach będzie od 24 do 28 stopni. Autopromocja. Jeden z najbardziej przejmujących zapisów tego, co wydarzyło się 45 lat temu w Stoczni Gdańskiej. Te wszystkie postulaty były pewnikami, żeby można było nawet oddychać już w końcu. Wybitna reportażystka Janina Jankowska zatrzymała na radiowych taśmach głosy zwykłych pracowników stoczni i głosy tych, którzy decydowali o polskiej historii. Rzeczywistość była wstrząsająca dla władzy. Po trzech bodajże dniach strajkował właściwie cały Gdańsk, całe województwo. Obiektywny, pozbawiony próby zawłaszczania historii, dokument Polski Sierpień powstawał w ukryciu, w czasie karnawału Solidarności. Na opowieść o porozumieniach sierpniowych i wielkiej wspólnocie roku 1980 zapraszamy już dziś po godzinie 16. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam. Dzień dobry Państwu. O poranku muzyczne rozmowy w dwóch częściach, jak zwykle. Dzisiaj będzie urozmaicenie, ponieważ właściwie to nie wiem, czy żegnamy lato, czy to lato jeszcze z nami zostanie, nie rozpieszczało nas specjalnie, ale tak troszkę letnio, uwielbieniowo będzie w pierwszej godzinie. No, a w drugiej godzinie w pewnym sensie temat nasunął się sam i można by powiedzieć tak na pierwszy rzut oka, że to jest okazja smutna. No ale dla chrześcijan taka być nie powinna. Mam na myśli odejście nagłe Stanisława Sojki, wybitnego muzyka i wokalisty, artysty. No i o, przypomnimy sobie, no moim zdaniem coś, co najlepiej w tym aspekcie twórczości Stanisława Sojki właśnie, który mieści się w muzycznych rozmowach, brzmi. Też kilka jego wypowiedzi. A myślę, że tytuł płyty, którą chcę Państwu we fragmentach teraz zaprezentować, a więc Mocnych w duchu formacji z Łodzi uwielbieniowej, fundamentem jest miłość, jest bardzo stosowny. Po dwóch latach solidnej pracy i modlitwy dzięki Bogu i Maryi pochylonej nad nami oraz wsparciu wielu przyjaciół oddajemy w Wasze ręce płytę Fundamentem jest miłość. Thank you. miłość mam, bo wiem, że nie pomyliłem się. Moja droga jest pewna, na jej końcu światłość jest, która wciąż mi mówi, jak mam dalej iść. Mocni w duchu, fundamentem jest miłość. Płyta grupy związanej z ruchem odnowy w Duchu Świętym z Łodzi pod czujnym okiem kierownika zespołu Ingi Pozorskiej, która także w niektórych miejscach odzywa się solo, a tutaj akurat w pierwszym utworze zatytułowanym Światłości Serc solo to Karolina Barycka. Tak, proszę Państwa, chciałem zacząć tymi mocnymi w duchu, którzy już dawno temu byli gośćmi muzycznych rozmów, jeszcze wtedy, kiedy duszpasterzem wspólnoty był ojciec Remigiusz Recław, jezuita. I proszę Państwa, tak też sobie pomyślałem dzisiaj, że pod wieloma z tych fragmentów, tych utworów, które zabrzmiały, dwóch i zabrzmiał, mógłby się, myślę, że Stanisław Sojka spokojnie podpisać. Drugi utwór zatytułowany był Moja droga jest prosta. Jeśli chodzi o teksty i muzykę, to zespół solidarnie umieścił siebie samych, czyli cały swój skład. No dobrze, to idźmy dalej. Teraz posłuchamy Ojcze, błogosław mnie oraz Zachwycony Bóg, mocny w duchu. Ojcze. Zachwycam się, gdy patrzę na ciebie, w twoją twarz. Zachwycam się i myślę, że warto jest za ciebie umrzeć. To ja ukochałem cię od wieków właśnie tak, do szaleństwa i bez granic. To ja, twój Bóg i Pan, mówię ci dziś, kocham cię. Każdy dzień chcę zaczynać razem z tobą. Może wiesz, jesteś najważniejszą osobą. Jeśli chcesz, zbawiaj ze mną świat. Każdy dzień chcę zaczynać razem z tobą. Może wiesz, jesteś najważniejszą osobą. Jeśli chcesz, zbawiaj ze mną świat. To ja ukochałem cię od wieków właśnie tak, do szaleństwa i bez granic. To ja, twój Bóg i Pan, mówię ci dziś, kocham cię. Kochałem cię od wieków właśnie tak, do szaleństwa i bez granic. To ja, twój Bóg i Pan, mówię ci dziś, kocham cię. Mocni w duchu, z płyty fundamentem jest miłość. Ojcze, błogosław mnie oraz zachwycony Bóg. Tekst i muzyka, zespół, ale myślę, że przy największym udziale kierownika, grającej także na fortepianie, instrumentach klawiszowych i flecie irlandzkim, Ingi Pozorskiej. Przy oczywiście opiece duszpasterskiej ojca Remigiusza Recława, jezuity. Proszę Państwa, posuwając się dalej, a jeszcze wcześniej powiem, że ta formacja Mocni w duchu to oczywiście nie jest tylko jedna płyta. Oni byli przez tak 10 lat temu, troszkę więcej, aktywni bardzo, bardzo znacząco. Wydali kilka płyt, natomiast później troszkę się sprawa zastopowała. Sam jestem ciekaw, jak to obecnie wygląda. Może uda się jakoś zorientować. Tam się zmieniło troszeczkę. W tym kościele w Łodzi także przyszli inni księża, inni duszpasterze. Także zobaczymy. Ale warto ich posłuchać. Wartość tych tekstów jest nieprzemijająca. Teraz śpiewaj z całego serca dobremu Bogu. Otwórz serce na Jego głos. oraz, no tak, możemy to połączyć, tak jak było poprzednio, oraz utwór zatytułowany Ożyw mnie. Mocni w duchu, z płyty fundamentem jest miłość. Śpiewaj z całego serca i ożyw mnie. Tutaj usłyszeliśmy Karolinę Barycką, a także Ingę Pozorską. Oczywiście to taka wspólna praca głosowa, można powiedzieć, ale teksty, aranżacje i muzyka to zbiorowe dzieło całego zespołu. No a tam instrumentarium, proszę Państwa, jest, jak się uważnie wsłuchać, bardzo bogate, bo i gitara klasyczna, i akustyczne, i elektryczne, i perkusja, i skrzypce, i altówka, i wiolonczela, i saksofony, i flet poprzeczny, i gitara basowa. No, ucho trzeba mieć, żeby to wszystko wyłapać, proszę Państwa. No i na koncercie też zapewne nie udałoby się Państwu usłyszeć tak miękkiego i naturalnego przejścia od jednego utworu do drugiego. Zespół mocni w duchu. No a teraz oczywiście nie zaprezentuję Państwu całej tej płyty. Fundamentem jest miłość, bo warto do niej sięgnąć. Ale jeszcze na pewno utwór Lekarzu Dusz, jeden z takich, które bardziej mi się na tej płycie podobają. W Tobie nadzieja moja, dzisiaj chcę Tobie oddać to, co słabe jest, bo ufam Tobie. A później po Lekarzu Dusz, niech nam to spuentuje, proszę Państwa, utwór Jezus uzdrawia dziś. No to się tak dobrze składa, prawda? Lekarz i uzdrowienie, ale lekarz zupełnie wyjątkowy. Śpiewają mocni w duchu. Jezusowi oddaj dziś. Jezus uzdrawia dziś mocniej w duchu. Ten ostatni utwór w takich rytmach troszeczkę innych od typowego uwielbienia. Bardzo mi się to podoba. A wcześniej, no skoro Jezus uzdrawia dziś, to ja mówiłem, że to tak lekarsko będzie teraz. I lekarzu dusz Jezu właściwie, to jakby to zwrot do tego samego. Ingę Pozorską słyszeliśmy na wokalu. Muzyka i słowa oczywiście zespół Mocni w Duchu. Szukajcie wpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam przydane. Takie motto sobie wybrali na okładce tej płyty, która zawiera też książeczkę z tekstami i kilkanaście fotografii ilustrujących pracę nad zawartością tego krążka. Pracę, jak widać, dosyć taką zorganizowaną, no i żmudną. Ale efekt jest bardzo dobry. No cóż, proszę Państwa, jeszcze nam został jeden utwór Mocnych w Duchu i potem jeszcze jeden taki troszeczkę niespodzianka, może on się tutaj nie będzie mieścił w stylistyce tego, co do tej pory, ale to za chwilę o tym powiem. W każdym razie spuentujmy Mocnych w Duchu utworem tytułowym płyty. Fundamentem jest miłość. Przebacza mi, chcę go chwalić, chcę go czcić. mocni w duchu. Piosenka tytułowa fundamentem jest miłość. No i tym tytułem, który jest jednocześnie tytułem płyty, przechodzimy powoli do drugiej części muzycznych rozmów. Taki przedsmak teraz, jeszcze przed godziną siódmą, państwu zaprezentuję. Inny stylistyczny, choć właśnie ten wykonawca, Stanisław Sojka. To będzie taki utwór bardzo śląski w swojej wymowie, napisany wspólnie z Szymonem Babuchowskim, dziennikarzem Gościa Niedzielnego, który miał przyjemność znać artystę. Utwór Stanisław Sojka lubił wykonywać, szczególnie na swoim rodzinnym Śląsku. No to posłuchajmy. Ballada o śląskiej ziemi. Ziemio czarna jak twarze górników, to po szychcie wychodzą na światło i z ptakami dzielą rozkosz świtu. Cud codzienny staje się jasność, ziemio gorzka spękana od wstrząsów, tych na dole i tych na powierzchni. Chcę na tobie dziś głowę położyć, dla ciebie śnić sen, co się spełni. Niech się przyśnią zielone ogrody, szybujące pod niebo gołębie i podwórko, i ławka, i schody. Te miejsca, gdzie bywało szczęście, ziemią, którą tak trudno rozpoznać, bo się zmieniasz jak świat wokół ciebie. Nie, nie pozwól, bym kiedyś zapomniał, kim mi bywa. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Koalicje w wydaniu oświatowym mogą łączyć niemal wszystkich ze wszystkimi, uczniów z uczniami przeciwko nielubianemu nauczycielowi, nauczycieli między sobą, a także rodziców z dziećmi albo rodziców z nauczycielami, pisze Angelika Szelongowska-Mironiuk w Przewodniku Katolickim. Tworzenie koalicji wynika nierzadko z chęci sprawowania kontroli nad tak zwanymi trudnymi uczniami. Nauczyciele działający razem przeciwko dziecku, którego zachowania są ich zdaniem problematyczne, czują, że dzięki koalicji mają wpływ na jego postępowanie. Czasami koalicje mają też służyć podnoszeniu poziomu nauczania, a przez to prestiżu placówki. Osobiście prowadziłam kiedyś warsztaty psychologiczne w szkole, w której rodzice razem z nauczycielami dogadali się, aby podnieść poziom stresu w ostatnich klasach. Miało to zmotywować dzieci do pilnej nauki przed egzaminami, zaś skończyło się patologiczną rywalizacją o oceny i pogorszeniem stanu emocjonalnego co bardziej wrażliwych uczniów. Czytamy dalej. Koalicje występujące w szkołach różnią się między sobą poziomem dysfunkcyjności. Zazwyczaj jednak można przyjąć, że najbardziej destrukcyjne są te spośród nich, które nawiązują osoby różniące się statusem w szkole, czyli głównie wiekiem i doświadczeniem życiowym. Koalicja nauczyciela z nauczycielem przeciwko danej klasie jest sytuacją niezdrową, natomiast koalicja nauczyciela z jednym z uczniów przeciwko reszcie klasy jest sytuacją absolutnie niedopuszczalną i rujnującą psychikę ucznia, a na dłuższą metę także autorytet nauczyciela, który z wyzwaniami w swojej pracy powinien radzić sobie z pomocą innych dorosłych, a nie dzieci. Można powiedzieć, choć będzie to oczywiście uproszczenie, że im bardziej zaburzony jest szkolny system, tym więcej w nim koalicji, zwłaszcza tych pomiędzy dorosłymi a dziećmi, pisze Angelika Szelongowska-Mironiuk w Przewodniku Katolickim. Niektórych to może zaskoczy, ale polska szkoła ma wiele plusów. Po pierwsze, jest bezpłatna, powszechna i obowiązkowa, mówi w tygodniku Idziemy Monice Odrobińskiej pedagog Magdalena Leczkowska. Na plus polskiej szkoły zaliczyłabym też małe rozwarstwienie między szkołami publicznymi i prywatnymi. Jednak największym plusem polskiej szkoły są nauczyciele, którzy jeszcze się nie poddali, a sprostać muszą nie lada wyzwaniom. Czytamy dalej. Jedną z większych bolączek naszej oświaty jest to, że ogrom czasu i pieniędzy przeznacza się na niwelowanie różnych uczniowskich deficytów w nurcie tzw. edukacji włączającej. Cała energia idzie w to, aby dzieci z deficytami nadążyły za tymi w normie. To są godziny zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, skupiających się wyłącznie na brakach. Tym samym czasu, pieniędzy i etatów nie starcza już na rozwijanie mocnych stron i talentów zarówno u nich, jak i u dzieci w normie. Miałam wychowankę z dysfunkcją matematyczną. Niezliczone opinie i zajęcia kompensacyjne nie pomagały. Nadal nie rozumiała, co to liczba. Na boku poradziłam mamie, by nie zgadzała się na kontynuowanie tych zajęć, a w zamian zapisała córkę na zajęcia, podczas których mogłaby rozwijać się w tym, w czym jest dobra. Zasugerowałam, że WF-ista dostrzegł w niej predyspozycję do lekkoatletyki. Po tym, jak dołączyła do klubu sportowego, odżyła. Tamta grupa rówieśnicza nie dostrzegała jej deficytów intelektualnych, była lubiana. Wreszcie rozwijała swoje mocne strony. To się musiało jednak zadziać niejako poza systemem, mówi Magdalena Leczkowska w tygodniku Idziemy. Autopromocja. Tylko w Trójce. Cotygodniowe spotkania z pisarzami z całego świata. Hello from New York City. Z Użgorodu. Do Milano. Washington DC. London. Zurich. Stockholm. Brussels. Taipei. Cape Town. Tbilisi. Jaipur. Riga. Copenhagen. Santiago de Chile. Somewhere in California. Palestine. Talking to Trojka. Trojka Radio. Jedyna taka audycja w polskich mediach. Wszystkie książki świata. Do usłyszenia w niedzielę o 20:00. Zaprasza Michał Noga. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W PKO Banku Polskim masz konto filmowe za 0 zł. Panie Bartku, firmowe. A, no tak, konto firmowe. Mówię. Jeszcze raz. W PKO Banku Polskim masz konto firmowe za 0 zł. Panie Bartku, może ja przeczytam. W PKO Banku Polskim masz konto firmowe za 0 zł za prowadzenie przez pierwsze 2 lata. Jeśli prowadzisz firmę krócej niż rok i na 16 marca tego roku nie miała ona u nas konta. Zwolnienie z opłaty na tych warunkach dotyczy konta otwartego do 30 września tego roku. Szczegóły na pkob.pl w zakładce firmy. To jeszcze raz? PKO, Twój Bank Polski. Żegnamy.